فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeennimo isniina taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 6da bisha Shawaal sanadka 1404 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah xukun qisaas ah oo galabta ka dhacay fagaare ku yaalla magaalada Ceelbuur ee wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud. faahfaahin ku aadan xukunkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah. barnaamij lagu taageerayo muslimiinta reer Falastiin oo ka dhacay degmada Buuqa Qable ee wilaayadda Hiiraan. waalidiin caruurtooda loo qaaday Eritrea oo maanta isku soo bax ka dhigay magaalada Muqdisho. mu'assasatul kafala liricaayati laytaam oo dhowaan la aasaasay oo durbadiiba si dardar leh ku shaqo bilowday. degmo ka tirsan wilaayadda Jubooyin kooy daqiiq qaybisay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah. aqoonyahan qurba jooga oo suugaan ka tiriyay filmkii Min Thuquur al-Izza ee ciidii soo saartay muassasada Al-Kataib iyo qaar ka mid ah dhageystayaasha Al-Furqaan oo ka soo aragtay dibta isdaarka Al-Kataib. qasaare lixaad leh oo yahuudda ka soo gaaray duulaanka ay ka wado magaalada Qasa iyo waddanka Falastiin. kumanaan ruux oo ku nool dalalka Mareykanka iyo Kanada oo dhigay dibad bax lagu taageerayo Falastiin. kooxda xuutiyiinta oo duqeyma qasaare iyay ka geystay magaalada Al-Hudayda ee waddanka Yemen. barnaamijka waxaa igala qayb galaya Haashim Cabdi Naasir iyo Maxamed Ciise. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. xukun qisaas ah ayaa galabta ka dhacay fagaare ku yaalla magaalada Ceelbuur ee wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud. xukunka ayaa waxaa lagu fuliyay Saacid Cabdul Cali, kaasoo horey u dilay Farxaan Aadan Faarax, mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaa fagaaraha ka akhriyay xukunka maxkamadda. bismillaahir rahmaanir rahiim. ujeedada xukun sharci waxaa maxkamadda wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud dacwo keensaday Nuur Aadan Faarax isaga oo daaweynaya Saacid Cabdulle Cali Cilmi. daawadiina waxay u dhacday sidan: aniga oo ah Nuur Aadan Faarax oo wakiilna ka ah warasada Farxaan Aadan Faarax oo kala ah aabahay Aadan Faarax Absuge iyo hooyadiisa Xaawo Diiriye Maalin, waxaan maxkamadda wilaayadda Islaamiga Galgaduud ku daaweynayaa Saacid Cabdulle Cali Cilmi. waxaanna ku daaweynayaa sidan: Saacid Cabdulle Cali Cilmi wuxuu si kas ah u dilay walaalkay daadii iga yareed ahaa ee Farxaan Aadan Faarax oo 18 sano jir ahaa, wuxuuna la dhacay 14 toori. sidaa darteed waxaan maxkamadda shareecada Islaamka ka codsanayaa in ninkaasi sharciga la ii waafajiyo oo la ii qisaaso. intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay mudaacaleyhiga ah Saacid Cabdulle Cali Cilmi, wuxuuna ku jawaabay sidan: aniga oo ah Saacid Cabdulle Cali Cilmi oo 24 sano jir ah, waxaan ka jawaabayaa dacwada uu isoo daaweystay Nuur Aadan Faarax oo wakiil ka ah warasada Farxaan Aadan Faarax. waxaan ugu jawaabayaa sidan: waa sax oo waa jirtaa in aan isdagaalnay Farxaan Aadan Faarax. waxaan ku dhuftay 7 toorey iyo 3 ulood, waxayna oga dhaceen qaarka hore ee feeraha. asagoo dhaawac ah ayaa la qaaday, wuxuuna u dhintay dhaawici. haddana waxaan diyaar u ahay wixii ay shareecada Islaamka igu xukunto. intaasi kadib maxkamaddu markay dhageysatay dacwada wakiilka warasada iyo jawaabtii uu ka bixiyey mudaacaleyhiga oo ahayd mid qiraal ah oo kas ah, doorteenna awliyaa u damka in ay qisaastaan, una bandhigtay shareecada Islaamka, wuxuu noqday dilkaasi mid camdi ah. waxayna maxkamaddu ka soo saartay xukunka soo socda. xukun kow: maxkamaddu waxay ku xukuntay Saacid Cabdulle Cali xukun dil oo qisaas ah. labo: xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal. saddex: nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah Suuratul Maa'ida aayadda 45aad, qowluhu tacaala: wa katabnaa calayhim fiiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدح قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والصيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وبالله توفيق هذا نوحى لقدر قليا فلنت حكمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا wa hagaag barnaamij lagu taageerayo muslimiinta reer Falastiin ayaa ka dhacay degmada Buuqa Qablay ee wilaayada Hiiraan boqolal dad ah oo careysan ayaa isugu soo baxay magaalada Buuqa Qablay ee wilaayada Hiiraan iyagoona si adag uga dhiidhiyay tacadiyada ee Yahuuda ka wado Qasa iyo guud ahaan Falastiin Allahu Akbar Khaybar Khaybar ya Yahuud Jaysh Muhammad bada yaud الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قدس أنت دقيني قدس أنت دقيني يهود دليسا قدس أنت دقيني يهود دليسا دغال كمدينين قدس انتي دقيني يهود دليسن دغال كمدينين قدس انتي دقيني يهود دليسن دغال كمدينين الله اكبر الله اكبر gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada Hiiraan nabadon macallin Yuusuf macallin Cabdi Muuse ayaa ka hadlay goobta ay dadka isugu soo baxeen Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd al-Qudus lan tuhawad قدس waxaan leenahay ma noqon doonto makan yahuud ma noqon doonto biidni ilaahi albaari walaalaheen muslimiinta meel walba ay joogan raga fuquurta joogo waxay ugu qayb qaateen ugu aarida ay ugu aarayaan si qalbi ah ee ducaa ay ugu aarayaan walaalahood muslimiinta falastiin oo haween iyo maalin oo ku socda dab guriyahoodi daarahoodi waa la dudumayay maalin walba shahaadoodi ayaa muxuu ahay si loo aasala la yahay insha Allah ragaasna waxay ku bishaareysan doonaan xamaasada halkan muuqato inay tahay wax looga aari doono waxaan halkan fariin ugu farayaa gaalada saliibiga yahuud iyo nasaara waxaan leeyahay gobolkiina waa dhacay taariikhdiina way burburtay baalmado ayaad gashan ciziga muslimiinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala u ballan qaaday ayaan hadda lugaha kula jirnaa intaadan noo ahay gacmaheena aan idin soo gaarin waxaan idin kugu yeereynaa tawxiidka ayaan idin kugu yeereynaa waxaan leenahay kaalaya waxaan kaloo halkan fariin ugu dirayaa anoo ka faa'iideysanaya muslimiinta meel walba ay joogan sida uu Ilaahay yiri ayaan leeyahay Ilaahay wuxuu leeyahay mushrikiinta la dagaalama sidii aad u dhantiin meel walba aad joogtaan sida idinka idin la dagaalamayaan waxaan leenahay labayka ya aqsa alfa marra waxaan leenahay labayka ya aqsa labayka ya aqsa labayka ya aqsa labayka ya aqsa بيت الأقصى بيت كي إلهي أو بركيه سيدا أقوده أن إلهي كبرين أن كيلي دونا إنا وقعنت أن سوقلي دونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale mid ka mid ah culimada ayaa kalimad kooban ka jeediyay dibad baxa lagu taageeray Falastiin Allahu Akbar Allahu Akbar الله أكبر فرينت وقوع الرئيس وحان أدرى يا يهود يهود المسلمين تعرض لدى الله ميسين ميل كستوي جوغا أنبا الله مولي هذا إذن كان مريكا بمولهنا ننك إلهي سبحانه وتعالى مولهي سيهي إيو ننك مريكا مولهي سيهينا ماشي كوكا الدنبيان يهودي وإسلا أركي دوننا إلهي سبحانه وتعالى رسولك صادر النبي الله محمد توحيد بو إذن كوغي ياري وان الديدين ماشي كدن بيسين وأكتهين خيبر باد أكتهين وعاد أكتهين بني قريدة أكتهين بني النضير باد أكتهين بني قينقاع باد أكتهين أنت إذا مركز النبي محمد أتكدي دين توحيدك إذن كل عضي إن شاء الله تعالى وقت جاهدي كلال للجوغة وحاك روض حصوصتان سلاح الدين الأيوب درباحده إذن كل نفطين حصوصته مروال بسلاح الدين الأيوب إليه وصوصه صاريا هدون نبي الله محمد جيريوذي وعندنا إسكوصة النقطين سلاح الدين الأيوب إليه إذن صاري ما أنت ذان هذا للجوغنا أقاد إنه أمدان سلاح الدين الأيوب إنه أمدان كميدي هي أقاد تنئير الله صعد حلقي سلاح الدين وثاني بقى لقاريه لصعدا لنا يهود واحد نجا سكتان وادر باحيد النبي محمد واحد نجا سكتان وادر باحيد سلاح الدين الأيوبي تاسا يهود لا يهاي مسلمين تغير فلسطين وحان لا يهاي مسلمين تان ماشا انتاق ولاية الإسلامي جاي هيران قبلها ماشا تاق قبلهين إلى بيقهين حنوكي قبلهين هاي باصو صاري ويلش ماشا تاق ودايرتاه عيال كاد شهر ويلش دبكي هاي با دبك او دايو سو ساري علماء ميش تاغن علماء دين دبكيدا سو ساري اودياش ميش تاغن اودياشين دبكيدا سو ساري ولاليال وحان اذا لهناي ديغينا وا ديغاينا وها وين نفتينا وا نفتاينا غوري دمايو غوريغينا دمايانا وا غوريغاينا ان شاء الله تعالى هاداد مخان كورادا ما انت حنوسنايسين سومااليدا waxay dhahdaa walaalka haduu korka dhabayahay kasha dhawna walaalka duu nambar korku ugu dhaca adigana laabta ka xanuus laabtan ka xanuunsanay xanuunkiina la jiifayney xanuunkiina la soo baxnay insha Allahu ta'ala waan idin soo gaareyna gurmadka inana waa idin soo gaaraya an nasru sabru sa'atin balayr sa'ado sabra muddo kooban sabra insha Allahu ta'ala waa idin soo gaaraya ciidanka Allah subhanahu wa ta'ala abwan umar ma hayaa sidoo kale goobta ka qaaday gabay ku socda qudus Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر والله يا الوحن هل كان كموجيني نادرين كأنكو آدن مقالة قدسية تلابيب لباتتا أود حيث قالتا إنكو سمين نيس والالهين وحن آدي آدوكو حنهي يهود لعنة الله عليك إلهي كوركوذن علد وكوري دي أنكنا نور راعين إنو لباتتا إكو حيث والالهين قدس وحاكلو هل كان كموجيني نادرين حنون دقال هبيسن او عن ربنا ان لقلنا يهود يوحي لها المال بإذن الله باري قلبت وحانو ملينا يا هل قفو يهود احدان هلنا ما هاي ذين لا تهيديكي سيتو كدعي لهاي دول كان نقام قارين رنتي هلب كيسنا لما باركين بسيدان رجعين اينا وحان عادي عادو تاقير سن نهاي آنو قرب تاقن نهاي ولا لهاين فلسطين dibaatada lagu haayo ilaahayna waxaan ugu baryayna intii aan ka soo gaareyna dhamaanteen inuu ka dul qaado waxaana muuqata xilligi rasuulka uu sheegay inuu qariib yahay oo ay dhawdahay xilligi yahuuda dagaalka lala galo geedkii ay ku gabato uu sheegi lahay in qariib tahay aan rajaynayna waxa kale oo noo muuqdo in islaamka ciribta dambe uu leeyahay waxa yahuud lagu garaaco haya talaabib وانا هرمر لغاري اسلام كو غاري ميل كستانا او كغاري دونا ان شاء الله مركا وحان ربنا اينان عرداينا امو جنو ولالهاينان اسكو غرب استاغنو وحان لي هاي بيامين يتياهو انو بيركا حانونو باريتان لغيو بوستيف لي راهدو بوكسن وايا ديف كيسا الهان كبريا الله اكبر بقلال كن يهوده إن بلايا سيب توبة اللوغي يماذو أصبغتي غوضة إسقارنا إلهان كبريا قدسو بركيسا قدسو بركيسا إيا بيتك إلهي إن يهود بدبضو غضو بغتي غايكا حنا بقم جوكرنا والله بروا على بحا برتي عنكوها ليلنانا gowrac ugu bilaawday. Allahu akbar. Allahu akbar. Marinkii qasiyo meelahaas gaara inay meerto ma ogolin mar baan gaar islee mawla idinkiisa makaankiin lahayn iyo arada meesha barakeysan maqdisoon milkinin oo kufriga laga maroojinin midigtaa ina soo galin marnaba ma istariixayna maqdisoon yahuud laga mayrin muslimiinta seexan mayso wa hagaag waalidiin caruurtooda loo qaaday Eritrea ayaa markale isku soo bax ka dhigay magaalada Muqdisho waxay sheegeen inay sii wadi doonaan dibadbaxyada inta dib looga soo celinayo caruurtooda sano waxay ku sugan yihiin malaqaan ilmahaas dhibaato laga soo sheeraya hadda waxa la leeyahay qaar ba fakaray qaar ba aan farin laysay qaar ba xirxiran oo hadda madax furashan mustaqbalka la soo waydiinaya islaamka waxaanu ka codsanaynaa ilmahaayagi ee sida ugu dhaqsiyaha barale nala kugu keeno kulli waxaan ka codsanaynaa annaga mucaaribnanni waxaasad manihin oo yooyin baanahay ilmahaayaayaan ku keerinayaa iyo heer jaabcayaan kaga saar waxaan ka codsanaynaa annaga hooyooyin soomaaliyeeda oo ilmahaayagi naga maqan yihiin waxaan ka codsanaynaa ilmahaayagi inaloo keeno baahi gaajo xabadsi waxaa la yidhi xabad xabad waxaa la yidhi xabad kayinya waa waayeen hooyooyin soomaaliyeed baanahay intaasoo kun baanahay waan rafaadnay caruurtaynu saddex sanay maqayni sanadkii saddexaad ay lugta la galeen dowladda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha shalay markii la wadaa caruurta culays maynan lahayn maanta inay culays yeelato keenidoorna waa dhibaat war caruurtayna ha noo keenaan mahay ku jiraan iyo kii dhintay waan ka sabraynaa kii noolne waan ku sabraynaa magacaygu waa marya caali maxamed wiilkeygana waa maxamuud maxamed maxamuud maxamuud gabyo waa iga maqan yahay meel aan ku ogahana male waana iga tegiyey wiilkeygu waa iga dhuuntay waa iga baxyay aabbihiisna waa dhintay meel aan ugu sheego ambaan kala hagaagana male dadweynaha waxaan ka codsadaa ilmahayga ima wiilkayga inay ii keena wiilashayni oo dhan waa wada maqan yihiin waa iska silacsannaha waa iska rafaadsannahay in ilmahayna noola keeno inta ilaahay laga cabsado ilmahaynaa noola keeno wa hagaag markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa soo jeedinaya Hashim Cabdinaasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهقاق مركانا كسو دواذا وراركي عالمك قسار اللي حاله ايا يهود كسو قاري دولان كأي كود مقالة قصة اي ودن كفلسطين qoraa yahuudi ah ayaa ka hadlay halka uu leeyahay qasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay xadgudubyada ee yahuudda ka wada magaalada qasa ee wadanka falastiin waxa uu sheegay in duulaanka gardarada ah ee yahuudda ka wada magaalada qasa ay ka dhaxleen qasaare lixaad leh tan iyo 10 bishii may oo ay yahuuddu xadgudubyo faalxun ka wadaan magaalada qasa qasaaraha waxa uu gaaray 100 milyan oo ah hanti gaar loo leeyahay iyo 10 malaayiin ah oo ah hanti caam ah iyadoona qarashka dagaalka ay ka wado Falastiin ay horaba uga baxday 1.5 bilyan iyo bar waxaana intaa u sii dheer dhibaato dhaqaale oo ba'an taas oo ka dhalatay cudurka coronavirus qoraaga yahuudiga ah oo lagu magacaabo God Layer ayaa sidoo kale sheegay in waxyeelada tooska ah iyo midda dadbanba ee ka dhalatay howlgalada yahuuddu ka wadaan gudaha waddanka Falastiin ay ka dhigan tahay in ka badan kala badh waxyeelada ka soo gaartay yahuudda dagaalkii ugu dambeeyay ee qasa 2014 kaas oo socday muddo 10 iyo 11 maalmood ah waxa uu carabka ku adkeeyey in qasaaraha ka dhashay howlgalada yahuuddu ay sababeen in ay xayirmaan warshado badan oo ku yaala gudaha waddankooda iyadoona uu sheegay in wasaaradda dhaqaalaha ay iska indhatirayso qasaarahan soo food saaray yahuudda burburka dhaqaale ee yahuudda ka soo gaaray ayuu ku sheegay 100 milyan oo ah hanti gaar loo leeyahay hase yeeshee gantaalo maanta lagu garaacay yahuudda ayaa sii kordhiyay qasaaraha iyadoona marka laga soo tago qasaaraha nafeed ay gantaaladu burburiyeen dhismayaasha wadooyinka deerarka nalalka taraafikada iyo kaabayaasha kale waxa uu hoosta ka xariiqay in haddii yuhuuddu joojin waayaan duulaanada cadowtooyada ah ay ka wadaan gudaha magaalada Qasa iyo guud ahaan waddanka Falastiin ay soo wajuhi doonta yuhuudda burburkii dhaqaale ee ugu xumay abid ee soo mara yuhuudda. Waxa uu qoraalkiisa ku soo gebagabeeyey heerka cabsida ee ay yuhuudda ku reebeen gantaalada uga imaanaya dhanka muqaawamada, asagoona xusay in xuduudda iyo gudaha waddankaba ay ka jirto xaalad cabsi ah maadaama uu faraha ka baxay ammaanka yuhuudda ayna lugaha la galeen dagaallo adag oo aysan ku tala gelin. Inkastoo saxafigan yuhuudiga ah uu soo bandhigay qaar ka mid a xaqiiqooyinka jira, haddana wuxuu warkiisa u muuqdaa mid uu ku doonayo inuu ku dhantaalo warka halka dhinac ah ee dunida oo dhan qabsaday ee ah xasuuqa hadda ku socda dadka muslimiinta ah ee ay geysanayaan dadkiisa yuhuudda ah kumanaan ruux oo ku nool dalalka Maraykanka iyo Kanada oo dhigay dibadbaxyo lagu taageerayo Falastiin. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegtay in kumanaan ruux oo mudaharadayaal ah ay isugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka iyo Kanada kuwaas oo lagu taageerayo muslimiinta reer Falastiin. Dadkan oo isku soo baxay ayaa waxay dalbanayeen in la joojiyo duulaanada wuxuushnimada ah ee ay yuhuudda ka wada magaalada Qasa xilli uu socdo dagaalkii ugu adkaa ee dhexmara kooxaha muqaawamada iyo yuhuudda. Socod wada jir ah ayay ku mareen magaalooyinka Maraykanka iyo Kanada oo ay ku jiraan New York, Boston, Washington, Durban, Michigan iyo Montreal, waxayna wateen boorar lagu xardhay halkudhigyo ka dhan ah yuhuudda. Qiyaastii 2,000 oo qof ayaa ka qayb galay isku soo baxa halkudhig looga dhigay difaaca Falastiin, kaas oo ka dhacay aagga Barrej ee Brookline, iyagoo ku dhawaaqaya erayo lagu taageerayo dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin. Tiro ka mid a yuhuudda ayaa sidoo kale ka soo qayb galay isku soo baxa iyagoo kor u qaadaya boorar ay ku qoran yihiin "Waan ka go'nay yuhuudda iyo waxaan garab taaganahay Falastiin," taas oo niyad jab horle ku ah maamulka yuhuudda. Ciidamo far badan oo ka tirsan booliiska Maraykanka iyo kuwa Kanada ayaa la soo dhoobay goobaha ay ka dhacayeen isku soo baxyada lagu taageerayo dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin, loogana soo horjeedo duulaanka cadowtooye ee yuhuudda. Meelo badan oo ka mid a caalamka ayaa waxaa sidaan oo kale ka dhacay isku soo baxyo waaweyn oo ay dadku ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin xadgudubyada foosha xun ee yuhuuddu kula kacayaan dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin. Maanta oo keliya duqeymaha ay yuhuuddu ku garaaceen waddanka Falastiin waxaa ku dhintay 37 ruux oo 8 ka mid a ay caruur yihiin, 13 kalena ay dumar yihiin, iyadoo sidoo kale muqaawamada gantaalla ay ku garaaceen magaalooyinka ay joogaan yuhuuddu ay ka dhasheen khasaare kala duwan. Kooxda xuutiyiinta ayaa duqeymo khasaare dhaliyay ka geysatay magaalada Al-Xudayda ee waddanka Yemen. Weerarkan oo ay fuliyeen diyaarada daroon ah oo ay leeyihiin kooxda xuutiyiinta ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay magaalada Al-Xudayda oo dhacda galbeedka waddanka Yemen. Inta la xaqiijiyey hal ruux oo rayid ah ayaa lagu dilay, 5 kalena waa lagu dhaawacay weeraradan diyaaradaha loo adeegsaday ee ay leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta, laguna beegsaday dadka rayidka ah. ila waradii caafimaad iyo kuwa deegaan ah ayaa sheegay in maleeshiyaadka xuutiyiintu ay duqeymo culus ku beegsadeen suuq ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo ku yaala mandaqada Daa'if ee ku yaala degmada Al-Durayhimi oo dhacda koonfurta magaalada Al-Xudayda. Waxa ay sheegeen in weerarka uu ku dhintay hal qof, halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo isbitaal ku yaala Al-Durayhimi la dhigay, kadibna looga sii wareejiyey mid kale oo ku yaala degmada Al-Khawqa oo ku taala magaalada Al-Xudayda. Wararka ayaa intaa ku daraya in dadkan lagu beegsaday duqeynta ay ka shaqaynayeen maqaaxi ku taala deegaanka, iyadoona dadka deegaanka ay aad ugu xumaadeen duqeynta kooxda xuutiyiinta ku beegsadeen dadkan rayidka ah. Maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sii kordhiyay weeraradooda ka dhanka ah dadka rayidka ah, kuwaas oo ay u adeegsanayaan diyaarado aan duuliyo lahayn, madaafiic iyo miinooyin ay ku aasaan wadooyinka ay isticmaalaan dadweynaha. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاج مؤسسة الكفالة لرعاية الأيتام ودوان لأساسي أي دربدي بسدر در لكشق باللوضي وحي مؤسسة الكفالة حنانة أغونتا داقي سغدر تراشيني العقار سيسي بقل قيسو كردقن دقمد ساكو وولاية جبوينكا بقول كان قويس ايا كفايد استي مشروع راشن قيبنتا وحان قويس كي بلسي اي هاف براه هاف بريس اه هاف سكر اه لبس الدحلو سليد ده هي من بقول دولار وغهران وحال كاسي كهد لي شيخ حسن إبراهيم خميسو اه مامولاه مؤسسة الكفالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتاس كدب الله سبحانه وتعالى ايان مهدو علينا انا وهداس الله كدب داتك محسنين تا وحولها لبحي ايان مهدو علينا انا intaas kadib dad maamulka heer gobol iyo heer degmo oo noo ogolaaday in aan ka shaqeyno meelaha ay maamulaan ayaan u mahadcelinaynaa. Intaas kadib mu'assasada Al-Kafalatu Lirracaayati Al-Aytaam ay ka qaybinaysaa koonfurta Soomaaliya ilaa 1000 qoys ayay raashin u qaybinaysaa, raashin iyo lacag, raashinkaasoo ka kooban haaf bariis, haaf bur ah iyo haaf sokor iyo laba caag oo saliid ah. Insha Allahu Bidillaahi Al-Baari waxaan maanta ka qaybinaynaa degmada Saakow, waxaan u qaybinaynaa ilaa 100 qoys oo aan u qaybin doonaa haddii Alla yiraahdo raashin iyo lacag, raashinkaasoo ka kooban bur, bariis, saliid iyo sokor. Insha Allahu Bidillaahi Al-Baari waxaan mar labaad mahadcelinaa dadka muxsiniinta oo xoolahan la baxay, hadday dal joogaan iyo hadday dibadda joogaan ayaan u mahadcelinaynaa. Intaas kadib waxaan kaleeto oo baaq u dirnaa dadka muslimiinta oo meel walba jooga oo muxsiniinta in ay ka qayb qaataan xanaanada agoonta, sidoo kale ugaasyada iyo nabadoonnada iyo beeldaajiyaasha iyo salaadiinta ayaan inay ka qayb qaataan aan ugu baaqaynaa. Waxaan kaleeto ugu baaqaynaa dadka reer miyiga oo xoolaha Ilaahay sii geela iyo lo'da iyo ariga in ay ka qayb qaataan hawshan xanaanada agoonta ah, kuwa dibadda jira iyo kuwa dalka jira. Saad aragtaanba boorka hadda lambarada ku qoran iyo ciwaanada in lacagaha lagu soo diro. Intaas baan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta meel walba joogaan. Wabillaahi toofiiq, haddana waxaan bilaabaynaa lacagtii iyo raashinka insha Allah. Wabillaahi kariim. Nabadoon Cabdullaahi Ansaari ayaa sidoo kale ka hadlay goobtii lagu bixinayay deeqda. Bismillaahi alxamdulilaah, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa waddiin, wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Ilaahay subxaanahu watacaala yaa mahadsan nicmada uu ina siiyey, nicmatu lislaam waliimaan ay ugu horeyso allah baan uga mahad celinaynaa. nicmada tani maanta halka kan dadka indhahooda hayso kafaalatu lracayatu laytaam ay qaybinayso waa nicmo ilaahay subxaanahu watacaala uu muslimiinta ku gaar yeelay oo muslimiinta dhexdooda keliya laga yaqaano wey. nin agoon kariyo ilaahay darti u yeelow ajar baad adiguna leedahay. waxa weeyaane walaalayaal, arrintatan waa arrin nicmo ah runtii, una baahan in ilaahay subxaanahu wa tacaala looga shukri naqo. tumma ciddii diyaarisay oo sida tan isugu duba riday, waxaan leenahay ilaahay miisaankooda xasanaadka ha ugu buuxiyo, ajarkoodana ha badiyo, cizigoodana ha kordhiyo. waraamiin dhahaya, ilaahay khayr ha idin siiyo sidaas iyo si ka badan oo la isula sii dhowaaday weeye. wax yar baa inoo haray, wax yar baa inoo haray, waan dhadhownahay insha allahu tacaala. kani waa hubnaynaye, waa hubdhaclaynaye, allow hoos hanoo naqin, hawshii way dhammaatay. ugu dambeyn dadkii deeqda la gaarsiiyey ayaa ka hadlay shucuurtooda ku aadan deeqda ay qaateen. hoy magacaada, asalaamu alaykum. abaahisan saar. halkee ka timid? barawdiina. maanta maxaa lagu siiyey? bur iyo saliid iyo sokor iyo lacag. haye, lacagta haysata may qaydan tahay? mashaayada baan gorodaane. boqol doolar. hay kagoogaa. farxadaada ka waran? yaa. ku faraxsan? alxamdulillah, alxamdulillah, ma faraxsan. asalaamu alaykum, magacaada? tacaala kuula cali. halkee ka timid? jabuuda bu'aalo. yaa. bu'aalo. haye, maanta maxaa lagu siiyey? lacag iyo badar. xaaf bariis iyo xaaf sokor iyo xaaf bure laba isticmaal saliid. maanta ugu horeysa wiilayay ma qaadan. waan ku faraxsantahay. waan ku faraxsanaa, khayr allah siiyo. magacaada? Fosnuur Xuseen. degmada Saakow. maanta waxaan qaadan bur iyo bariis iyo sokor. ilaahay subxaana tacaala ku maasan iyo boqol doro lacag ah. dadka muslimiinta la baxaana waxaan leeyahay ilaahay subxaana tacaala maalkiina in barkeysa dadka muslimiinta agoomaha ugu taageerta insha allahu tacaala. ilaahay wax qayb qaban kugu bedela islaamku ka shaqeeya, waxaan inay soo hadaayaan insha allahu tacaala. ilaahay waxaan uga rajeynaa inuu ilaahay subxaana tacaala hadaf badan ay leeyihiin inuu ilaahay gaarsiiyo insha allah. magacaa walaal? hindiya. maxaa lagu siiyey? raashin iyo lacag. lacagta boqol doolar ah. farxadaada ka war? maasha allah. halkee ka timid? Saakow. asalaamu alaykum. waaleykum salaam. magacaa walaal? shukri. shukri, maxaa lagu siiyey? waxaan isii bur, bariis, sokor, saliid, lacag galaysiiyey. dadkii siiyeyna ilaahay ajri xasanaada ka siiyo, miisaankooda xasanaadka allah uu kabo. waa kaasaa. halkee ka timid shukri? Saakow waa deganaa anaka. farxadiin. maasha allah, waa ku faraxsanaa, ilaahay ajri xasanaada wixii ka shaqeeya ka siiyo. dadku si maxaa ugu duceynaysaa? ilaahay miisaankooda xasanaadka uu kabo aakaro. waa kaasaa. walaal magacaad? nune. halkee ka timid? juwaare. juwaare miya? maanta maxaa lagu siiyey? bariis, bur, sokor, laba aag saliid ah, boqol doro lacag ah. aalisi. maasha allah, waa ku faraxday? aad ugu faraxay, maasha allah. asalaamu alaykum. walaykum salaam. magacaa walaal? amara macalin mukhtaar. halkee ka timid? جواري ما انت محلو سيد لور بريس اه ايه لور سكر اه ايه لور بر اه ايه سد لما سد هل ما شاء الله ما شاء الله برحب دادك ورح برحب واي قانتا ذكر الله السار اي مقع عدد فامو تكتمت دويلي اي ما انت محلو سيد لور سكر اه ايه لور بر اه ايه لها بريس اه ايه لباك سليد اه ايه بقول دول بس اه برحب دادك ورم ما شاء الله فراني أيه. فراني ما شاء الله ما شاء الله كفر سنتين ها ها كفراني اي رقوا السلام عليكم عليه السلام ورحمه الله اي والله مقعد مقعد حسن حاجه اوكر حسن ما مع لوكسي باريس أيه. بر أيه. سكر أيه. سليد أيه. بقول دور العلاج ما شاء الله فرحت هذا كور ما شاء الله بقول كي بقول هذا هو فرح سنهاي مسلمين تك قول الله سيو انا يا دغمد ساكو ساكو عبد الله نور ابراهيم سكر بريس بر لبا غلانو سليدا اه قدول فديسا بول دور لا قدول فديسا قدول فديا هلكي كتم ساكو لك ما غير ساكو انا وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي وهجاج أقونيهان قرب جوغها ياسوغان كتريي فيلمكي من ثقور العزة عيدي سوسارتي مؤسسة الكتايب بل سقبايغا كور وحاو إزدلتاغا يا رسالوين كيو وحنبارسنا فيلمكا يعني فيلمكو وحو حنبارسنا رسالو آد يا الحقودان بحنبارسنا رسالة سيكو كتهي إلا تسيوه تبرييريد أيليهين غالد يا غال رعيضو رسالة أدير هيا فيلمكو وقدبين هيا بأهيد رسالة اللواد وقدبين هيا وحي أهيد awooda mujaahidiinta iyo quwada ay leeyihiin iyo nolosha ay ku nool yihiin kuwa u maleeynaa inay mujaahidiintu dad gaajo dishay oo baahan oo rafaadsan inay yihiin kuwa u maleeynaa malahooda inuu soo waxa ka jirin ay mujaahidiintu nolol wanaagsan oo raaxo adoon ku nool yihiin ayuu na akhraba gaarin farin u dirayo ayay ahayd kuwa gaajada ka baqahay ee faqriga ka baqahay ee filinyoodu hayso ee gurigood baa ay guriga dheer dheer ku jiraay in ay ugu mujaahidiintu ka nolol fiican yihiin farin filinku u diray ayay ahayd oo laga qaadan karo farinta labada filimku saddexda filimku diray waxay ahay yaani weeraradii kale walaalaha kale kale duulka ah weerarada ay ka geysanayeen gudaha yaani uqra daarihim ay ka geysanayeen haddii noqon lahayd mareykanka haddii noqon lahayd faransiiska haddii meelkan noqon lahayd intuba yaani sida loo leenahay iyo sida u filaysan yihiin ee qoryaha u cararay oo cararay wiil toori wata ay uga baqayaan risaalo u diray ayay awooda qofka muslimka iimaanka iyo iimaankiisa awooda ay leedahay iyo midka ka soo horjeeda ee gaalka suusan iimaan iyo awoodan u lahayn وإن كان هوا هاتو أكتس هوا يالان وحكس تأوي عداد وحلس كيغان لعين كارو وحكس تأوي عداء أما هوب ها النقضو أما حلس كيغان لها النقضو أما قرية الرسالة عصرية ها النقضو قرية عصرية هوبكو ها النقضاني إن إنت وح تبارا لهين وهو يرات وحي قوان كران أي سنشرين رسالة في لنك أدرها يا أي أهيد وحا رسالة كلا في لنك أدرها يا أهيد كوة درس كأه إعالو له ووين قارضة ee khamisiyaha loo giri oo ruqiyada khalis loo giri iyo kuwa murtadeen oo la socon baarka ay la socon ayaan arkay oo ayuuna meesha khamisiyuhu soo gali aqfadeen culimada shaqada gal waaweyn qabaxahumullah aamalallahu bimastaad bimastahuqo ilaahay waxaan ka barina subhanahu wa ta'ala waxa allah waxay muteen inuu kuwa dhaqmo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu caabtiisa galiyo hadaysan toobadkeen ilaahay soo soo noqon haddii ilaahay toobad macna ilaahay toobad waafajiyo khamiski islaamka ee zay islaamka ay u galiyeen gaal balag leh oo xaarka ka daan iska dhaqayna bay u giriyeen waan ihaano li ihaanaysan haya shacaabta islaamka li ihaanaysan haya weey waxa soo dhaweyn hayaan oo gacabaha gacmaha ku salaamahayaan oo maxalliyeen oo wada qosnahayaan oo wada jixin hayaan caamalahum allah bima istahaqu ilaahi wax ka bariina subhanahu wa ta'ala kuwa ayaga ah inuu maada ka qabto subhanahu wa ta'ala fariin marka filimku u diray ayaydo war nimanka dawadilifka ah ee moodaysan inay idan xukumaan ee moodaysan wax idin yihiin waa niman aan waxba qabannin war nimanka iska ilaaliya fariin filimku u diray ayaydo yaani waxyaalaha tawtir badan aad iyo aad u fara badan buu filimku dirayay waxyaalaha murugada waxa ka mid ah taada aan sheegayo shacaad islaamka oo lagu ciyaarayo gaal loo gelinayo waxyaalaha murugada la aad iyo aad ku xanuujinaysa ayay ka mid ahayd waxa ka mid ah waxyaalaha murugada rag culada la laayay adarkii sidhiigoodi iyo sida loo galahayo iyo masaajiday ducada ducada ka akhriyay sida loo burburinayo sida cabdi rooga iyo makaabur iyo sheekh la dhigay jiray samir iyo rag culimada ah rekostiga ahaa sida loo baabinay loo ahaanaysan inay arkaysaan intaa waxaa ka daran inta kale intee la soo bandhigin ee kale intee carada ka badan ayaa arkaysaa ayaduna tirada ka badan waxa la yaab kale waxa ka mid ah qudaarta ay karsan hayaan iyo raashiga karsan hayaan iyo macaankiisa iyo macnaheedu waa dhadhaweyn baad dareemaysaa inuu macaan yahay meesha lagu kariyay dadka kariyay yaani geedaha lagu kariyay meeshu yaalo intuu markaad fiiriso kacanna maadoo cunibaad la mid tahay baad saad macnaha u maqsuuyaysaad u dhargeyso taasi la mid tahay يرجع صد أوجه هم بلينا صد أوجه بوينسو وحاجة كم يتابر كيريهم والعالم جاهدين تا جزاهم الله خير وحاجة كم تكمل حلاك سو تشيني آتي أتفرنك ووسو محاكو سو تشيني وحاجة كم ذا خرج المهاجرين تا هل هي السبب ده قرالها رجع صد تقبله ولا لوسو ذكره فيرن هي أكثر كودو ومن كيا من تنزانيا تنزانيا كيا كتجن تنزانيا كيا ركيم على أوبناين أكثر كونه وحاجة ركية وبنائن سان أركه أي وبنائن يعني وواحد خطوسين كر عمل كان إنه صحيح عمل كوكوان ذات كمسلمين تايا الصومال إذا ماشى عندكن عمل كونه صحيح وحاجة ركية سي يعني من مصر وحاجة ركية سي السودان وحاجة ركية سي ليبيا وحاجة ركية سي مالك للمريكان ولا لا بنو مهاجرين وكيم هذا ركية يا مالك لو أنت مغرب إسلام كم ذا أو ترى بنو ركية سي عالم إسلام كم ذا مركا waxay taadil u tahay walaalaha mujaahidiinta ee Soomaaliya ka halgamaya hadafkoodu uu ka gudbay wax la yiraahdo alqawmiya alwataniya aliqrimiya waa ka gudbay waa jihad caalami ah likulli muslimin muwahhid ma'waahu waxa wayan fi Soomaal meesha uu soo hiran hayo ee uu soo gaari karo waa Soomaal oo Soomaaliya weeyo أنت أصلاً كوسو كوا يا فيلم كوا حنقدر إن شاء الله تعالى تحير وأنت على استين أن كوسو ختمه ما دام عادي هذا يقول حبنا المشى يا مشى مشى تكون يقول حبنا إن شاء الله تعالى مركز تحير نواتن ما قاعدون محلين هذا ما أنت ما دي هلين أيوة زين أيالي هذا ما قاعد إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم دلن دول رجي سومري هذا سودي ذي ودومشي وحي ميلا دير وايو دبع ذنبا اياغو دبقى بويلا شي دوفكو وذكيني ما انتي دادا ماذي هلين ايو دي دي ديني ما انتي دادا ماذي هلين ايو دي دي ديني دولكي اي ربين ما لنتي دينا عسارين با ayagoo dalalo qalbigu dholka ka cadaday ayagoo ragay dhowray saaray dhinacooda ayagoo dhibtay soo mareen maalin dhugan waayay maantay dhadhamadii helen ayuu dhiirideene sharcigay dhex joogaan dhulkii waaya loo dhigaye markaasay dhadhamiyeen macaanan dhammaan kariine ansaar baa la dhiman oo dhabbahayaa la dhinacoode maantay dhadhamadii helen ayuu dhiirideene dayal maahanu hijradu waa mid dhumuc weyne dhabbaheedu wuu dheeryahoo ma aha dheldheele waa dhulkaadii oo laga tagiyo waliba meel dheere waa dhaqaalahaadoodu hurtiyo ehe la dhaafaye waa dhurwaayadoodu heshatiyo gacha loo dhimane maantay dhadhamadii heleen ayuu dhiirideene fikirkoodii dheeraa raggaa eeba u dhameeyey halgankee ayuu dhaarteen raggaa aayar dhinac jooga dhukusaad raggaa ugu jiree gaalka dhaawacayo dhiigiyo naftoodaba raggaa dinta dhaafsanaya dhadhamiyo raggaa dheef la cuno geeyay dhabarkooda dhammaantood raggaa wada dhintayee eebba dhinac jooga halgan dhaba raggaa wada dhexgalay ay u soo dhididay dhalis goolinay wada galaan ama dhex joogaane dhexdhexaadinay kaga hadhan waa midaan dhiciine dhexdhexaad inay kaga hadhan waa midaan dhiciine assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan ee ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa ayaa ka soo aragtay dhibta isdaarka Al-Kataib. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baad raadiyo Al-Furqaan aad baan salaamayaa Abu Dujana filinka waa daawaday fil cajiib oo aad u dheer weeyaan macluumaadkiisa macluumaad badan baa ku jira macluumaadkiisa ugu badan waa nidaamka loo talagalay iyo ciqaabka loo talagalay ayuu si fiican u dhacay wuxuu ka hadlay waxa uu yahay rag rag aniga noocaan oo kala ah oo meesha ka maqan markaan dhageystay macnaha fikir badan iyo walbahaar badan ayuu ku dhaafay filinka ilaa hadda qalbigay way ka go'laada marka noo soo duceeyo anagana ilaahayna soo heliyo cid walba waxaan ka baraynaa iyo noo soo duceeyso waxaan waxa weeyaan toofiq min allah baa lagu galay yar yar lagu ma galo marka noo soo duceeyo insha allah taka labaad waxa weeyaan waxa kale waxa uu ku soo toos waqti xasaasiyad ah ama arkaysa falastiin dhibaatada ka socoto iyo waxaan oran karayaa dadka maanta ee nation jooga ama hargeysa jooga ama muslimiinta meel walba joogaan waxa weeyaan waanta waxay dhaaf laayeen waan baareen banaanbax waxa soo bay dhaafleen laakiin xaraagta shabaab mujaahidiin iyada waxa weeyaan dhiigba mar hore uu ciweyda khayr allah siiya qorshaha iyo nidaamka dadkan intay fahmay ka hore buu fahmay rag badan ku bixiyay iyo dhaqaale badan iyo fikir badan waxa weeyaan maanta waxa weeyaan muslimiinta dadka falastiin saa u gelaya waxa weeyaan mareekan ba taageeraya ingiriis ba taageeraya gaalo dhan ba taageeraysa marka gaalada dhan ba maanta dadka waxaan la yaabanahay dadka maanta jooga ee mareekanka ingiriiska qaraba madow la leeyahay saaxiib walaal baan nahay ee falastiin waxa la leeyahay loo duceeyay dadkii yahuud taageeray ayaa maanta garab i gaashaan loo yahay haddana waxa la leeyahay waxaan ka xunahay yahuud markaysa falastiin duqeynaysa ka xunahay bay leeyihiin dadka maanta falastiin aan u dhicin waa sax ducadu waa sax laakiin dadka maanta waxa weeyaan yahuud meesha waa loo ogolaaday waxa weeyaan cid walba dowlad walba baa meesha u ogolaatay markii heshiiska ila galayeen heshiiska macnihiisa waxa weeyaan wax walba taageeraan ku nahay macnaha macnihiisa sida marka dowladda farmaajo iyo dowlad walba muslim amaanta waxa weeyaan si dadban bay u taageeran yahuud falastiin si dadban bay la dagaalamayaan laakiin isma fahansana laakiin xaragga tiraba mujaahidiin waxa weeyaan rag bay ku baxaysay dhaqaal bay ku baxaysay dadkan ka horbay wax alaal wixii kasta taageeray taakuleenaya meeshada u tagtay markaysay ku laysay marka waxa weeyaan dadka waxa weeyaan maanta way gedisan yihiin muslimiinta waxa way fahansan yihiin haddana wax si khaas ah markaad u eegto haddana waxaad u moodaa dad ma arkaysaa la gidiyey maadaama ilaahay diintiisa aan ka tagnay dadka maanta waa la imtixaanayaa marka kheer waxa fikirkeen ku soo gaabanayaa filinka cajiib buu ahaa nidaamkiisa iyo wixiisana waxa weeyaan dadka markaad daawato dadka meesha galay ama markaysa ka qayb qaatay ama ilaahay u waafajiyey maanta waxa weeyaan laba midooda way haystaan labada ilaahay uu sheegay midooda way haystaan annagana waxa weeyaan labada midooda allah noo sahlo se fiican marka kaas okay inaa soo badasaan oo soo badasaan dad badan waxaa jira waxaan aan fahansanayn hadday fahansiina qalbigooda aan ku jirin waajibkan waxay u moodayaan dadka khaas ah inaysa inuu saaran yahay marka ilaahay anagana aan soo heleyshiyo filinka fil cajiib buu ahaa ra'yiga gaaban insha allah saas baan kusoo geynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waa idin salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda islaamiga alfurqaan fikirkayga haddaan ka dhiibto filimkii isdaarkii baahisay mu'asasada alkataa'ib qaybta warbaahineed ee xarakatu shabaabul mujaahidiin aad iyo aad ayaan ugu farxay markaan fiirsaday gaaladii oo la hasuuqayo iyo adowga allah iyo adowga ummadda soomaaliyeed iyo adowga muslimiintaba aad iyo aad ayaan ugu farxay waxaan sidoo kale sideeda oo kale ugu farxi doonaa dadka ahlu sunnaha ah ka dhiidhiyey shirkiga iyo mushrikiinta iyo gaalnimada way ku farxi doonaan intii adowga ilaahay ahaay oo la socday murtidiinta iyo gaaladaasna way ka nixi doonaan runtii xaqiiqdii waxaa u jilib xiran dadkaas in la xasuuqo diyaar u ah dhallinyaro muslimiina oo soomaaliyeed ilaahay ajarkoodii allah ka siiyo adduunye iyo aakhiraba annagana ilaahay ha nahaleeshiyo jidka ay hadda ay ku socdaan waxaan ummadda muslimiinta ugu baaqilahay gaar ahaan dhallinyarada dadka muslimiinta oo mujaahidiinta oo dhallinyarada oo sideyna oo kale oo maalka doonaynin oo magaca doonaynin oo rabaan inay ilaahay la kulmaan oo magaca muslimiintina ay sharaf iyo cizo u yeelaan waxaan dhihi lahay haddaadan dagaalka ka qayb qaadan karin maalkaaga maxaa la dhahay kala qayb qaado haddii maalkaagii aad u gaari waayo waxaa la dhahay afkaaga kula qayb qaado oo yaddaada kula qayb qaado intaas haddii lagaa waayo afkaaga ha laga nabadgalo intaas ayaan ummadda kale leeyahay waxaan leenahay guul iyo gobonimo ayaan u rajaynaynaa muslimiinta gaar ahaan xarakatu shabaabul mujaahidiin waxaan leeyahay runtii anaga haddii aan ku naaloonaynaa hooska hooskiina maxaa yeelay waxaa nala ku sharfaayo waa meeshiina waxaa hadda arkaysaa magaalada muqdisho nimaa wax ku geysanayo hadii aad tiraahdo aniga waxaan aadi doonaa dadka odayaasha hagooda hoogaa si rasmi ah lagu fadhiisanaya hadii kale hadii kuwan iska dawareegan meelahan aad la aadan waaba sidii ay dadka ay rabeen marka waxaan intaas waxaan ilaahay nagu gaarsiiyay magaciina iyo maamuskiina jazaahumullahu khayran barakallahu fiikum waxaan leeyahay dadka mujaahidiinta ha ilaahay shahaadadiina ha aqbalo dembigiina iyo ka waalidkiina Allah dhaafo amiirka mujaahidiinta abu ubayda xafidahullah Allah xafido ilaahay ku haleeshiyo haqa umarada iyo inta kale harakada oo ka hooseeya oo u hoggaansan amiirkeena Allah xafido waxaan leenahay gaal oo meel kasto joogtaan nasriga waa dhow yahay muslimiinta ayaa guuleysan doona masjidul aqsa ilaahay waa horeen doona raayida tawhiidkana waa laga taagi doona insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu magacaygu waa abbas dadka muslimiinta waan salaamayaa guud ahaan si gaar ah waxaan salaamayaa bahda eelaamiga isku duwanay alfurqaan taas oo istaagtay kasaarada jahliga usaarada iftiimka ummada muslimka hadii aan si guud ugu fikradii ku aadan filimka dhawaan ay baahisay muassasada alkataib kaas oo ku saleysnaa yaani film aad u xiiso badan oo aan imuudo kasoo weyn muassasada alkataib filimku wuxuu ahaa film aad u xiiso badan marka isla markaana dhinacyo badan taawanayay oo isla dhiirigelinayay macnaha dadka yaani muhaajiriinta wuxuu taawanayay filimka dadka soo hijrooday dalalkooda ka soo baxay gurihoodii oo soo hijrooday wadamada kale ee haddii ka socda sidoo kale filimka dhiirigelinayay dadka loo soo hijrooday ee ansaarta ah ee dadka muhaajiriinta inuu muujiyaan galgacayl iyo waxa waye soo dhaweyn iyo garab istaag filimka wuxuu ahaa film waxa waye lagu boogaadinayo hijrada marka waxa waye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay walaalaha qiimaha badan isla markaana u taagan inay xaliyaan baahiyaha gaarka ah ee ummada muslimka ah ay ugu baahiyeen dhanka ka eelam ahaan waxaan leenahay muassasada alkataib Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo Allah ha idin xifdiyo isla markaana ku sii dhirida yaani tirtirida baahiyaha gaarka ah ee ummada ugu qabta dhanka eelamka sidoo kale waan idinku habaleynaynaa hawsha aan maad muslimiinta u taagan tihiin runtii waxa waaye baab kamid difaac kamid difaacyada islaamka ay haysiin waxa idin leeyahay dhammaan shaqaalaha ka holgara bahda eelaamiga ay garabka mujaahidiinta xalaynahay u sii istaaga sina faafiya filimantan soo saara insha Allah ta'ala filimoon kasii ajiibsan ee ummada muslimka ay lagu dhirgeliyo sidaas iyo nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bahda alfurqan hadaan ka warbixiyo filimkii alkitaab soo saartay maasha Allah waa film aad ii soo jiitay Allah ha ino xifdiyo alkitaab iyo Allah inta la mid ah insha Allah tan kale waxaan dhalinyarada ansaarta ku boorinayaa in ay ansaarta ee muhaajiriinta garab istaagaan Allah ay naftoodii tan muhaajiriinta ka hormariyaan insha Allah sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam maxallahay ulu dirdaaramay ansaarta wala subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku sheegay walladheena tabawwa'u ad-daara wal-iiman min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi suduurihim haajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihun dhageystayaal kale oo qoraalay ino soo qoray waxa ino aqrinaya maxamed ciise Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka ugu horeysa waxaan aad u salaamayaa walaalaha Al-Furqaan oo ah garab warbaahineeda Islaami ah. Magaca waa Iqra. Hadaan fikirkayga u gudbo, filimka waxa uu ahaa mid ka duwan kana saameen badan filimaadka kale. Wuxuu ahaa mid ku saabsan dhalinyarada, asigoo ay ka muuqdeen filimka dadkii sharafta badnaa ee jeclaa diinta Alle, maanta dunidan korkeeda u faarujiyay dar Alle. Wabillahi tawfiiq ay ku soo gabagabeysay. Gabar lagu magacaabo Safiya waxay tiri Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wuxuu ahaa film aad u xiiso badan, wuxuuna fariin qiimo badan u yahay dhalinyarada wali jihaadka aadin. Dhinaca kale waxaa laga dheehan karaa in uu ka dhaxeeyo xiriir weyn bulshada caalamka iyo xarakada shabaab al-mujahideen aysan awoodin inay ka hor istaagaan gaalada isbahaysatay. Qoraalku ma soo koobi karo fawaaidiisa. Waxaan fariin u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee fursada qaaliga ah ee dhulkooda taala inay ka faa'iideystaan, safka horena ay ka tagaan jihaadka, ka qayb qaataan ka hor inta ay fursada ka dhamaan. Nasirigu wuu dhow yahay. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ayaa lagu soo gabagabeeyay. Qofka uu qorantahay Abu Ahmed wuxuu yiri filimka Al-Kataa'ib waxa uu ahaa isdaar aad u qiimo badan, banaankana soo dhigay sida mujaahidiinta ansaar iyo muhaajiriin wajahayaan duulaanka shisheeye kala duwan ay ku soo qaadeen dalkeena, fariin muhiim ahna u diraya dhalinyarada ka hartay jihaadka ee ku sugan Soomaaliya, iyadoo dad dhalinyaro iyaga la mid ah ay dhibaato badan u soo mareen sidii ay u soo haleeli lahaayeen safka mujaahidiinta. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha Al-Furqaan. gudahan intaas ayaan ku soo afmeereen barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna fi amaanillaah wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh